الله رب العزت خپل محبوب پیغمبر ته وایي لکه آیت نمبر 112 په تمو ګورئ سورته انعام چې ختميږي اتمه سیباره آیت نمبر 112 په تم قل هو یا زما پیغمبر ان صلاتي و نسكي یقینا عبادت بدن زما او عبادت مال زما کا عبادت د بدن و او کا عبادت د مال و دا ټول و محیا و مماتي او جون زما او مرګ زما فائدہ زما او نقصان زما خیر زما او شر زما لله رب العالمین خاص اللہ لردی چه رب دا مخلوقات دے کاغذ ما بدن عبادت دے کاغذ ما دا مال عبادت دے کاغذ ما جوان دے او کاغذ ما مرگ دے نو دا ٹولو آلللہ رب العالمین خاص اللہ لردی چه رب دا مخلوقات دے نو لا شریک لا یعنی دا سے وام چی حصدار نشتے دے اغلر آپ دے کے نہ عبادت بدنی کے او نہ پہ عبادت مالی کے دا صرف و صرف دے جو اللہ کو وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ او پہ دیوانی ماتا اکم کڑشوے دے چیز با دغسی کاوما وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ او زی مارم بے دغارا کی خودن کنا دا مسئلہ و دا خبر از دا هر چانا مخ کی منم دا هر چانا مخ کی منم نو اللہ جو ای آئیو الناسو اے طولو خلقو اعبدو ربکم عبادت کا ای اکیو آدھے در اخفلو کاغد بدن عبادت دے اگر بس صرف یو اللہ لکی اکیدہ وائی دیتا مسلمان وائی دیتا کی عبادت نمیشه اغوا بغیر د الله نه بل چاله نه کوي د بدن عبادت ته مسکول د بدن عبادت ته د الله لو کور نه تاویدل د الله لو کور طواف کول زمای د اتمنه دغه طواف بغیر د الله لو کور نه بل چاله کور نه کی زکا الله ای و الناس ای ټول خلقو او عبدو ربکم عبادت آکاو ایکی وازی در اخفلو کاغد اللہ دو کور گٹ اخکلول دی دو بل در او دو بل درگاہ گٹ بن اخکلی سکہ داد عبادت داد بدن عبادت دی بدنی نو چی حجر سواد دی اخکلو نو تا دا اقرارو کو چی اللہ مسلمانیم ستا دو در گٹ ام اخکل کرو تا سرمی وعده دا چی دو بل در او دو بل درگاہ گٹ بن اخکلوم یا ایو الناس اے طول خلقو عبدو ربکم عبادتا کوئی یکی وازی در اخفل دو بل چا عبادت بنکوئی یکی وازی در اخفل رب عبادت بکوئی زمائی دت مندہ دزلی عبادت دی دزلی عبادت داغی دری جز دی دری اسی دی یو دا چه کم مینہ دو خدای دا آغا صرف او صرف یو اللہ سره کول کما مینا چه دو خدایی دا آغا بغیر دا اللہ نا بل چا سره نکول دارنگی کما یرا چه دی عبادت دا چه زمات ظاہران سخکاری نا وینم نا اوزلہ که می یرا دا و خطرہ محسوسو ما چه اسی نا ٹکر را کی نقصان را و رسی بغیر دا اسبابو دا غیر دا عبادت دا دا زلو دا بغیر دا اللہ نا دا بل شانه بانه کی دا رنگ تم امید دا عبادت دیو انسان ظاہرن سوینی نا او دے دا خلینا سالفاز و باسی پا دے تم امید بانه چی دا زلو چا تا فریاد کوم زما آواز و فریاد اوری او زما را تم امید دے چی زما مشکل با حل کی زما مراد بسر کی عزتمند دا دیتا تما دو خدایی وائی دا دزڑا عبادت دے داو بغیر دا اللہ نا بل شارانے کی زکا اللہ وائی یا ایو الناسو اے ټول خلقو عبدو ربکم عبادت کوئی اکی وادی در اخپلو کاغاد بدن عبادت دے اکی وادی در اخپل رب کوئی کاغاد زلا عبادت دے اکی وادی در اخپل رب کوئی کاغاد مالا عبادت دے نو اکی وادی در اخپل رب کوئی دبل جانا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے ٹولو خلقو کہ عرب یہی ہو کہ عجم یہی یا ایو الناس اے ٹولو خلقو کہ ناری نہیں ہے کہ زنا نہیں یا ایو الناس اے ٹولو خلقو کہ لو یہی کہ واڑے کہ بادشاہان دی ہو کہ فقیران دی کہ لو دیا کہ واڑے دی کہ ضرور دی ہو کہ کمزوری دی کہ مالدار دی ہو کہ غریبانان دی نو اللہ وعبدو ربکم عبادتا کوئی یکی آوازی در اخفلو بلا مانا دی عبادت مختاجی دا لکا منگا فاتحا کی مانا کرے و ایاک نعبدو خواستا تا زان مختاج گنو بلچاتا نا نو اللہ وعبدو الناس اے طول خلقو عبدو ربکم زان مختاج گنائی یکی آواز ایخ پل رب دا زان با سر با سر ایخ پل رب دا مختاج گنائی بل چا دا با زان مختاج نگنائی لکا اللہ وقال ربکم دونی استجب لکم ایسانانو ساسو رب فرمائی ما نغوالی ما تا فریاد کوئی زبستاسو فریاد کبلوم سَكَأَنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي يَقِينًا كَسَانَ شَغَيْرَ إِرَادَان لَغَدْغَنِي زَمَادَ بَنْدِگَي زَمَادِ عِبَادَت يَعْنِي مَا تَزَان مُخْتَاج گَنَلُونَ مَا تَزَان مُخْتَاج نَگَنِي نو اللَّهُ وَيَسَ يَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ زردہ چی دن لبشی جہنم تا زلیلہ نو اللہ و ای آئیو الناسو اے ٹولو خلقو عبدو ربکم زان مختاج گنائی اکی آوازی رو پلتا تا کم ذات دے اس پدیوان دلائل اقلی ذکر گئی قرآن کریم کے سلور قسم دلائل رازی او دا سلور قسم دلائل قرآن کریم د خپل دعوی ثابتولو لپاره بیانوي. یو خبره او کې نو باغی بیا دلائل پیش کوي، ځکه بې دلیل خبره هغه ځای نه نیسي. اوس د الله خبره خو خپله یو دلیل دی، خو ما ته د چل خی چې د الله توحید ثابتې نو دلائل بیانو. موسی علیه السلام چې کله فرعون ته لېږه نو الله رب العزت ودا وفرمایل وما تلك بيمينك يا موسى داخل اس کے لیے سجے او موسی علیہ السلام قال هي عصاي غوی جی ہم سالا پتی ڈڑا لگوما پلو گڈ بیزو دا بے پانی سانڈم او نورم دے خبر دی پکے وے اللہ یو ورزو چھے ورزو لا اینا مار جوڑ چھے راو نیوا وی نیوا وی دا لاس تے اعتراض دل نہ کچے دل نے کو راو بس دل کا دراڑ پلا کے دو بے دا دو دلیل والا او پھر اون لڑاشا بے دلیل خنو لے گلے کن بے دلیل نو لے گلے عزت مند دلیل والا ورک وے دا دوڑ دلائل والا او پھر اون تلاشا او پر دلیل و سر خبر او کا زگا اغا بتانا دلیل غاڑی نو تو تے دلیل پیش کوا یا دا دلیل لے عزت مند دلیل سر خبر کوا او چې دلیل زړه خبره وکړه نو خامخا په مخاطب باندې داغي اثر وی چې بیا څه خبره خو نه کوي. ځکه نبی علیہ السلام چې دنیا نه رخصت دی صحابه سره غم او چې سبا کیږي رستو نو نبی علیہ السلام ترک تو فی کوم امرم پردما پتا سکه دو سیزونا لن تذلوا ما تمسکتم بما چره وو ما گمراه نشئ چه سو پوری تا سو کلکی منگولی لگولی وی پاغه دواړو باندې کتاب الله و سنتي دا الله کتاب او زما سنت دا دو دلائل نبی علیہ السلام دلائل دا پریدم آل ازم نو قرآن کریم کلا دا سے دلائل ذکر کئی چی اگر انسان دا عقل سره تعلق ساتی چی انسان پا عقل لگ زور وا چی او پا خبره بانے لگ سو چکی چی اگو را داریش کیا خبره با کلا وطا نکل پیش کی ویوا دا خبره وا دیده نکی دا پلانی پیغمبر کلی دا پلانی کلی دا پلانی کلی دا کلا وطا دو واحد دلیل پیش کی پلانی پیغمبر تا میں داستی واحد کلی وا دے قرآن کی میں دیزا ویلی تورات کی میں داستی ویلی دو واحد دلیل پیش کی او کلا قرآن کریم حلفی دلائل پیش کی حلفی لکا تیو خبرہ بانی قسمو کی قسمو کی اب طور شاہد او دلیل او گواہ پیش کی نو اللہ رب العزت کلا حلفی دلائل پیش کی لکا والشمس و دوہا شاہد دے انور او تازگی داغی رنائی داغی یا والزوہا واللیل اذا سجا شاہد دے وحد ساخت یا والغسر شاہد دے وحد مزگر ای پس پس انشاءاللہ بیا تفصیل برازی چه اللہ قسم خوری نو اگر پس مانا و مبهم بانی رازی نسلور کسم دلائل قرآن کریم ذکر کئی دخپل دعوی را ثابتول دو پارا دیده چه کم دلائل پیش کئی اگر اکلی دی اللہ وی الَّذی دا غزات خلقکم چه تاس پیدا کری ای انسان لگزان تاو کورا ستا دا وجود چه دی دا بخپلا دا اللہ دا قدرت دا اللہ دا عظمت یا لوی مظہر دے او چه دے دا دے وقت دلو نو دا اللہ را بولید توحید با اخپل از انتراشی چه دا کارون خویا و اللہ کولشی بلسو گنشی کولے زو خوشی دے انسانانو تو گو رما نو ام یا اللہ بیشک چی تیجاوی زمائی دتمند ہو جلالا یا کارخانے تا لانشا نو یا کاتے دا جدن نشی نو آگے کہ جو سمرا پروڈکشن کی گی سمرا پیداوار کی گی اٹول یو شانی اٹول یو شانی چکم یو سیدھے والا ورکڑی آگا بس پا آگا یو طریقہ بانی اٹول سیدھے نو باسی اللہ را بولی دے چی سمرا مخلوق پیدا کرے انسانان آر یو دو بلنا بدل لے آر یو دو بلنا بدل لے تول خو یو شانی کنا دی یو مور اپلا را اولادی دا سنگا دے آغا سنگا دے آغا سنگا دے یو یو پینے ٹول یو شانا سوان نے پیدا کی گی زکا بیاو پکے فرق نکی دو جاو پکے فرق نکی دو نو بیاو را دوست دشمن پتا لگی دلا کور دا چرا لے روڑ دے را لے زوی دے را لے اکنا غلدر کر را لے کو دشمن را لے سپتا با لگی دا اللہ را بولی دا تو ہم دا او دیر لویا نخلا دا تقریباً پانچ عرب تار دنیا بادی را سیدلی دا آر انسان دا بلن سنا سے طریقہ بانی جدا دی سنا سو فرق پکشتے یو شان نہیں کنا بلکل اللہ وی اللہ دی آغازات خلقکم چی پیدا کری ایتاسو والذین من قبلکم او آکسان چی پخوا تاسو نو یعنی تاسو پیدا کری ای تاسو پلرونا نکونے پیدا کری دی دا آغا ذات عبادت کوئی آغا ذات دی عبادت قابل دی چی تاسو پیدا کری او تاسو پلر نکے پیدا کری دی نو پکارم دے کنا پکارم دے چی دا آغا ذات عبادت دوشی زکا زمائی دتمندہ کہ دو مخلوق خبر آئی نو اللہ وی آئی والناس زور با مثل فاستمعوا له اے طول خلقو یو بیا یو مثال بیانو لشی صورت حج اخیری ہو گو رہی ولسم از عبارت چی ختمی گی صورت حج اللہ تبارک و تعالی فرمائی دے یو نخو گو رہی اخیری رکو دا دری او یایم نمبر آیات دی اللہ و ایو الناسو اے ٹولو خلقو اولا سمہ سپارا چی ختمی کی اخیری سفر اخیری مخ دری او یایم نمبر آیات دی اے ایو الناسو اے ٹولو خلقو زوربا مثلون یو مثال بیانو لشی فاستمیعو لانو وکید یا غیتا اللہ وی مثال لدہ بیانم وکید اِلَّا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یَقِنَنَا آکَسَانَ چِتَاسُوِ رَمَدَتْ کوئی مَا سِوَادَ اللَّهَنَا لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا چَرِ اُمَا نَشِبِدَا کُولِ اُمَچُو اللہ وی ولی وطا فریاد کیا ولی دیخ پلاجت غواری ولی عبادت کیا ولی وطا زان مختاج گنی کیا یا مچ نشی پیدا کولی دنیا کی سمرہ مچان دی ادیر ازو کی بیا یا اللہ یا خلق و خلو و پوز دننوزی سمرہ شیری منگتا خو معمولی ونی شیخ کاری کنا ٹھیک دیکھا نا اس کلا چردی دی پیدایش خبر اشوا یا پو دنیا کے لا دا سی مشینری نا پیدا شوی چاگه یو مچ پیدا کرش مچ ایسا شیئ دی آخر دا اللہ قدرت کیولی دا اللہ جو سکی اغا مخلوق نشکولی اللہ جو سکی اغا مخلوق نشکولی ایز اتمن اتوائی پلانیز آئی که درگاہ دا او آل تا جو سڑے لارشنو جو زوی نینو ازوی کیگی اللہ و ایراش یو مچ نشی پیدا کولی زوی خوڑی رو یا خبر دا لن يخلقوا ذبابا چاری او ما نشی پیدا کولا یو مچو یو دو دری سالور درگاو نا ولویجتا مغولا اگر که دا طول را جمشی اغیتا او طول اغا خپلا زور استعمال کی اللہ و یو مچ پا پیدا نکی یو مچو و این اسلوب ام الزباب و شیعان مچ پیدا کولی سکوی کچاری مچا تختوی ده دی ناس شی تا پی الوا پر آٹا یا سیخی ده مچ را لی اکی ناس او پنجو در دینا تختی نو اللہ و ایلا یستن که دوه منو دا غدا پنجو ناغ شی نشی خلاسو لی قرآن خو خبر صفا کلا که اسم نمانی نو خبره اللہ و ای دا خوب ورا یو مچ نشی پیدا کولی دا آغا ذات عبادت کوا آغا تا زان مختاج گنا چه آغا تا پیدا کرے استا پلار نکے پیدا کری دی انصاب خوم دا دے کنا وی خریس کے ما کرا دوال شاولی خان سر تا که پیدا اللہ کرے او پائی دی اللہ تربیت دی اللہ کئی او بیا شرین او دا نور خبر دا بل چامنی ناو بین صافی دا کنا اللہ و ایتم پیدا کرے استاف لارمی نکم پیدا کرے لعلکم تتکون خامخا چتا سزان بچ کئی پدی با بچ کے گی اللہ و ای پدی کے دی نجات دے پدی با اللہ دا عذاب نہ بچ کے گی دا اللہ دا کار نہ بچ کے گی چی دا کدر جوڑا شوا دا شرک نہ بچ کے گی لعلکم تتکون خامخا چتا سزان بچ کئی اللہ و ای دویم دلیل اکلی الَّذِي آغَذَاتُ جَعَلَا لَكُمُ الْأَرْضَ چه گرده ولی دا تاسو لرازمکا فراشن فرشو زاری گا دا اللہ نا چه طول ازمکا گٹاوی او گٹاوی نو سمرا با گرانوا کوئی ایک نسل با دیر گرانو دا خوست ما شندری رہوا تے او ما شندریوں چه با غریز علاقہ کے کوئی کئی رت مند در گرانی نزمک دا سرا کڑی دا چه دا پاسا پی ناس دیا نو غرکی دینا آبادی پی اوکو نکینی در لنا مزاحمت کئی او چکالا بگی کنچ که نو بلچائی لار انبیل لار ور کئی صحیح دا کنا دا که دا سی زمکا وی چه تاولا گنتری را خلاصوله و گنتری در ماتوله رمبه در ماتوله بلچه در ماتوله سبه دیکول کورونا با دیو سر بیا با دیو سر آبادی ویلد کوسو نو اول چه دنو دا آره دا پار بنیاد دا پارزایو کنی زایو کنی هغه کې بیا بنیاد ګره نو زمای د اتمنده هغه بنیاد در بیا ګر کړه ده ګینه دغه ځما کړه چې پکاته باندې تلې وي سارولې نه نو هوټل بلډینګ په پکاته روان نو فرش ګردولې ده تابعدار ده کته به د پاسا باندې کې غړکې درلنا کته کنه لار دل لار کوي زمای رضمنده کده پاسه په ناس او سمري نو سملا پی او کده انا دی وته غردول ان زرغونې درلا چې کلا کې نو دومره کلا کلا چې لوی لوی بلډینګونه لا لاګیر کړی دي اچې نرمې نو دومره نرم را چې تیغ لوم لار ورګي به بر راو باسي تیغ ها الذي جعل لكم الارض فراشا سيو خبره خو نه راځي د خپل رب بیاده اللہ ویفا بیعی آلائی ربکم آتو کذبان بس پا کم یاو ده نعمتنو در رب ساسر دوارو انسانانو پریانو تاسو دوارا در روج انتیا کهو یاو دوادری خونه دی انتا غدو نعمت اللہی لا توسوا کتاسو شمارای نعمتنا دا اللہ نیساب بنکلش یا غیلارا حسابی گی شمار کی گی نا نا نا نا الذي اغذات جعل لكم الارض فراشا چه گردولی دا تاصل رزمکا فرش خورا بسترا کلی و تا بسترا ویلی دی کلی و تا فرش ویلی دی کلی و تا خورا ویلی دی زمانی دیت من دا قرآن که زای پزای جدا جدا استراحات والا استعمالی و السماء بنان او اسمان چت دریم دلیل الله وی پور تا وګور انسان څنګه خیستا اسمان می دلته پیدا کړي ها والا قد زين السماء الدنيا بمصابيها او خامخا یقیننا خیستا کړل مونږه اسمان د دنیا په ډیو باندې ما خدان ګور پور د اسمان دغه څنګه مده د اخکاری څنګه خپل ناسکاری الله رب العزت فرمایي ته د اسمان دا وګوره پورته فارج ایل بصرا هل ترى من الفطور الله وایته وګرځا نظر خپل آیا تا د اخکاری صد ګوته کې خودو ځای چیرې دا ټولر څه ټیک دي خودا ځای پکې کدا سه نه وین والله اخکاری درته چرتا صد ګوته کې خودو ځای د اخکاری نیوزل خودی او قتل نشته الله وی خیر ده خپل من من یاگا سم مرج البسرا کرتینی الله وی بیا واپس کا نظر خپل دوباره او بیا بیا واپس کا وا سم مرج البسرا کرتین غیر جا پیر او گورا ایان قلب ایلیک البسرو خاسیان واپس بشی تا تا نظر سانا مرادا وهو حسير او دا نظر باندې ستړی استومانه وي نظر باندې ستړی استومانه شي خو دا الله رب العزت په دې کائنات کې بل څه ورخ کار نه شي سب فرق به کې معلوم نه کې چې دا ځای پکې دا څه پکارو دا ځای پکې دا څه پکارو دا غره چې پیدا کړی راي په خپل ځای پیدا کړی ها اچې کوم شی پیدا کړل دا نظر اول د ټول پاکستان د ماشينري او وایړم کوي د غړ ته وایي مانري کړلونه کولاو ها وایډالونه داس یو کیلومتر اخواګه دا ټول ماشينري و دراړه ما کوي قسم په خدای چې نیم انچ دلم نشي خپل خپل کولای ها بل به کې البته کوم ماشينري و دراړه وشي او ګټ دین او باسي او درز دروزا زمانی و بګل لګي او خدای خدای کنه داسې سوکا او دې خدای راسه هغه چې کوم شی پیدا کړل له سګوتې نشي وړه او کوړلي راواله ماشينري ټولې دنیا ماشينري کدا چا زغه وې تر اوسه پورې به چې کوم نه درلا داسې دا غوونه خوا خوا کول داسې نشته عزتمندا بالکل نشته او السما بنا او اسمان چاته سلورم کې سم دلیل وانزل من السماء او راوی ورولی یا راولولی دی من السماء دبرنا سما کل ما غلاق ار اغشی چستا دو پاس دی اغیط سما ہوئی د دیو جنا علامه حازن معالم تنزیل نور مفسرین او معنا کړي را سماده ده په معنا د وریاځي دغه وریاځ د پاسه یې کنه پاسه اوچته کنه د زکه وای و انزل من السماء اور اور اول دې د وریاځینا ما انوب د بارنا د بارنا مانم کول شي باران د بارنا وری وریا دې نام کول شي نو الله وای فاخرج بی الله سمره لوی مهربان ذات دی دا وریا دې چوغوري دا ټول بخاراتی دا وبي د بخاراتو شکل کې او زیوم دې اخقد از مګینا خو کله چې دې او بونا بخارات جوړیږي نو چې څومره ګنده سيزونه نو اکتا پادشي او پاک او بچی کمی بخارات برا لڑشی چې پتاو پا ما بانی وریگی نو اپاکی اللہ سمرہ میرا بان دے اللہ دیر لوی میرا بان بادشاہ دے یکینام چی دے در دیر لوی قدرتون مالک دے اللہ رب بولی در یکینام چی دے وانزلا اورا ورولی دی من السماء ایمان دبرنا اوبا نو بیا اللہ وائفا خرج بی بس رای استلی دی پاغی سرا من السماء را دی میوی رزق لکم دپارا دخوراک ساسو زاری گد اللہ دو قدرتنو نا سمر اللہ عظیم قادر بادشاہ دی اللہ رب العزت روڑوی سکڑوی خلقو یه دواو کئی دانی پس مکا که پرتی دی دواو کئی چه اللہ بارانو کی جزرغنوش اللہ بارانو ورئی پس مکا که آغا دانا چه تاویشتی را آغا نرمشی پستشی او تیخت نروزی زرغنشی اللہ وی دازکم اللہ وی دازمال قدرت نشانی دی وفی کل شین لہو آیتن تدلو علا انہو واحدن پاری او سیزا کی دی خبر دلیل دے چا اللہ ربو لیتا پزاد او صفات کے یکی او دے آری او سیستا گورا دا اللہ را توحید سبق بدر کئی تعلیم بدر کئی نو اللہ وی وان زفا خرجا بس رای استلی دی بی پاغی سرا من السمراتی میوی رزق لکم دو پارا دو خوراک ساسو نچه کل دیو میوو خروای اللہم بارک لنا فیها اللہم بارک لنا فیها اللہ دیکر علی خیر و برکت واجوا اللہ نورم اللہ سوا کا ذکر برکت اچولو والا اللہ رب العزت تے دا دمرا دا پینزک اسم دلائل چی ذکر شو دا صد پارا دا صلا نو اللہ وی فلا تجالو للہ اندادا دا حاصل روت دا خبری ہاں یو انسان راشی او دے دائی دی مسالے دا خود ریگی ایماندار وی کینی زدہ دے خبر کن شروع چی ارز رڑے والا خلی دا گوری چی دے باخر کے سو جی چند با غواری کس نور سو بوائی ہاں چی آخر کی آغاز تو وی نوی خواهر دی بیان مطلبی داو نو اللہ وی داو خودی واوری دل چی تاسو پیدا کردی ایستازو پلرون نکونی پیدا کردی داو خودی واوری دل چی دا زمک پیدا کولو والا اللہ دی داو خودی واوری دل چی دا اسمان پیدا کولو والا اللہ دی داو خودی واوری دل چی باران اللہ وری داو خودی واوری دل چه میوه او غلی اللہ درونی نو فلا تجالو للہ اندادن دا خبر دخوا دا دلائی دل بیان شو فلا تجالو بس ما گردوی للہ اندادن اللہ تعالی لرا برابر بصفت کے نور انداد جمد ندو چه تید اللہ پا دو خدای پا صفتونو که دا غصر پا صفت کے برابر کی تیتا ہوئی نید چه دا اللہ دو خدای کم صفتونو دی پا آغی صفاتو که یو صفت کے غصر برابر کی مثال بطور اللہ رب العزت قادر مطلق بادشاہ زدید ایناسم زما دا خبر بغیر دا ٹیلیفون بغیر دا وائرلس بغیر دا سنور اسباب و ذرائع اگے اوری تو ضرور خبر رکھوں میں بتاوا کو اس کچہرے دا اللہ پہ دے صفت کے دے برسو کم دغا سے برابر کو چوسڑے دے جائے نشتے اور لڑے دے ستا وزارا زمائی دادمندہ ٹیلیفون نشتے وائرلیس نشتے موبائل بلے ہوشے نشتے او تو آئے زمائی دا چگا آواز اوری دغا سے دادی والا دا اللہ یو صفت ورکو دیکی دا اللہ سر برابر کو دیتا ندوائی دیتا سوائی دیتا ندوائی نو اللہ وائی فلا تجعلو للہ اندادا بس ما گردوائی اللہ لرا برابر داغا پا صفت کے نورو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مانا دا کردے لہو دا بالکل دا قوی اور توس او کلا کا مانا اس دا مانا ہم سیدہ چھ فلا تجعلو للہ اندادا بس مگر دوائی اللہ لرا شریکان خو شریک چھ کم ننو دا دا عربی لفظ دے من پختو کے معنی کے وڑا میں پختو کے وڑا برخ ہوائی چه تی دا اللہ سرا پیو صفت کے اصدارو گردے او برخولو ورکے اکا دائلہ خبر رالا اگا دائلہ نو فلا تجالو للہ اندادا نو مگر دوائی اللہ تعالی لرا برابر بصفت کے نور وانتم تعلمون او حال دارے چتا سو خپوئے گئی چدا عرصہ یو اللہ کی خپوئے گئی چدا عرصہ یو اللہ کی نبیاء والے دا اللہ سرا دا اگر پا صفاتو کے نور سک برابر گرزوئی والے دا کار کوئی اللہ رب العزت زمان عقیدہ پا قرآن کریم بانی مضبوطہ کی او اللہ رب العزت منگا اتا سٹولو تا سمجھو دا قرآن کریم نصیب کی قرآن چی اللہ پا کم مقصد دنیا ترا لے گلے دے اللہ رب العزت منگا اتا استا دا آغی مقصد دے پی جنگلو توفیق را کی اللہ دے زمانگ اعمال دا قرآن دا سنت مطابق کی اللہ دے آغا اعمال توفیق را کی چی پا کم اعمال بانے زمانگ رب زمانگ رضا کی گی اللہ دے منگ دا آغا اعمال نو ساتی چی پا کم اعمال بانے زمانگ رب زمانگ ناراض کی گی اللہ دے منگا تا اعتباد و قرآن و سنت نصیب کی اللہ رب العزت دے زمانگا مشران چی سمرا وفاتی مومنان مسلمانان اللہ رب العزت دے طولتا مغفرت نصیب کی زمانگا شیوخ اکابرین چی کم وفاتی اللہ دے طولتا مغفرت نصیب کی اللہ دے پی رحمتون ہوا رہی سمرا مومنان مسلمانان چی بیماران دی کورونو کی اسپتالونو کی اللہ دے طولتا صحت کامل ور کی سمرا پریشانی چی دی اللہ رب العزت دے پخفل پذل کرم سارا ختم کی اللہ رب العزت دے زمانگا طولو شرعی حاجات پورا کی اللہ دے طولو مشکلات ختم کی فکم کم ضائع کے مومنان مسلمانان مجاہدین د دین اسلام د سر بلندۍ د پاره د حق د پاره بغیر د سره لج نه جنگيږي او د الله د رضا د پاره د خپل مال جان دار سو قرباني ورکي الله دې پوره پوره امدادو کی الله دې د غید کورونو حفاظت کی چې کوم مؤمنان مسلمانان د ظالمانو په کېدونو کې دي الله دې د غید غیبی امدادو کی په دې ملک به الله رب العزت داسې خلق مسلط کی چې هغه د مسلمان د دین اسلام د دې ملک او د عوامو خیر خواوي الله دې موږ د هغه خلکو نو سادي چې هغه دې ټولو ارسه بس خواوي الله دې زمونږ د قران او سنت د خدمت کاروالي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وإن كنتم أو كشري ييتاسو في ريب البشك مما داغسنا نزلنا چراولك منغا على عبدنا و بندا خپل باندې فاتو بسراولای بی صورتنا یو حساد کلام یو صورتا من مثلی پشاند دی ودعو راوالای شهدا اکم عالمان خپلا من دون اللہ ما سواد اللانا ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رشتنی فائل لم تفعلو بس کچری اونکا تاسو داکار ولن تفعلو او ہرگزی نشی کولی فتقو النار اللتی بس اویری گئی زان بچ کئی دور حاغنا وقودو هنناسو چه خشاک داغی خلق دے والحجارہ او گٹی دی اعدتا للکافرین تیار کڑے شوے دے دا پارا دا منکرینو وبشر اللذین او خوشخبری واروها کسانو تا آمنو چی ایمان راوڑے دے وعملو صالحاتی او عمل کڑے دے صالحاں پطریقہ د پیغمبر ان لہم جناتن چی یقیناً د پار د دئی داس باغن دی تجری شبئی گبا من تحت حل انار لاندے دونوں داغے والے کل ما رزقو هر زلی چو ورکڑی شی دیتا منا داغینا من سمرتینا سمیوی رزقن دپارا دو خوراک قالو نوائی بدئی هاد اللذی داخو پشان داغ دی رزقنا چراکڑ شو ممتا من قبلو پخواد دینا پو دنیا کی و اتو به اور کول بشی دامی وی متشابه یو شان پخوان کی جدا پرنگ کی یو شان پرنگ کی جدا پخوان کی ولهم فیا اوی با دیلرا پاغی کی ازواج متوہرتن بی بیان پاکی کڑشوی وهم فیا خالدون او دیبا پاغی کی ہمیشہ اسی دن کی وی دیا ایوہ الناس عبدو ربکمنا دویم باب شروع شو دا اولی سید سورت بقری پدے کی اول داور توحید ذکر شوا ٹولو انسانانو تا خطاب دے چٹولو خلقو ٹولو انسانانو عبادت و بندگی یکی آواز دخپل رب کا وئی زان مختاج یواز خپل رب تا گنئی او بیا پاغی بانی اغا پنزا کسما دلائل اقلی بیان کرل چکل دلائل بیان کرل نداغی دلائلو اغا نتیجے رواغستا چی دا عرص اللہ کئی لدی عرص کولو والا اللہ دے نو فلا تجعلوا للہ اندادا بیاد اللہ تبارک و تعالی سرا داغ صفت کے بلسوک برابر مگر دوئی وانتم تعلمون او تاسو پوئے گئی چد دے کارونو کولو والا ذات اللہ تبارک و تعالی دے ورپسے بیا پا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی اعتراض دی یہودو او داغی جواب اللہ تبارک و تعالی ذکر کرے دے اعتراض پا نبی علیہ السلام بانی دا کو چہ دا کلام دے دا زان نہ جوڑی نو پا یوڑی خلی بہترین انداز کے داغی جواب کئی او دے داغا معترضینونا چاچے اعتراض کرے دے داغینا اللہ تبارک و تعالی مطالبہ کئی چکا سوک دا سے کلام دے زان نہ جوڑو لشی او دا سے کلام کم چے قرآن کریم دے دا سے کلام بغیر دا اللہ نہ دے بل چاکے دے لشی بیا پتا سو گڑیر لوئی نام تو او لوی لی علماش دین و اغتول راو غواری راجم شئی او طول خپل علمی طاقت استعمال کئی دو قرآن کریم غنی دو کلام یا ویسا پیش کئی یعنی پدے بانی اللہ تبارک و تعالی یو پلا دو نبی علیہ السلام حقانیت ثابتی او بل بلا اللہ تبارک و تعالی اغا اعتراض کون کی اغای خاموش کئی ذکا اللہ تا پتا ہوا چی دا قرآن کریم ونی کلام دنیا کے بل سکنشی پیش کولے چی اغاو گورے نو اغا نی نصر دے و نی شیر دے ذکا دا قرآن کریم انداز چی دے دا کلام اغدا سے دے چھ گورن و اغا شعر ام دے لَكَ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. وګوره اوس شعر دې نم نه جوړیږي او داسې نثر هم نه وي. نو نه نثر په ترس کې دی او نه د شعر په ترس کې دی. هغه خلک چې هغې د هغې کلم داسې کلم و چې هغې د نثر میدان کې نوم پیدا کړو او ډېر زیات مشهور و ادیبانو. نو هغې چې کوشش وکړه د قرآن کریم غونې نثر هغې پیش نکړی شو او کوم چې د عربو لوی لوی شعرا و نو هغې د قرآن کریم غونې کلام شعر کې پیش نکړی شو. نو هغې وې داسې کلام د دا دې انسان د ژبې نه وځي چې هغه نه شعر دی او نه نثر دی. اِلَّا آتَيْنَا الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اوس نه نثر دی او نه شعر دی. داسې چاپلار نشي ویلی، داسې کلام څوک پیش کولی نشي. نو الله رب العزت د هغې یهودو هغه اعتراض کوونکو ته وایي وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ كَشَرَيْتَ سُوءَ الشَّكِّ مِمَّا دَاسْنَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا شِرَاوَلِغَا مُڠا بخپل بندباني كم يولوي تاج ولا بصري خدي ده خاتم النبيين ده سيد المرسلين خدا عبديت نيوانلو آغا اللہ وائی چه زمان بنده ده ترده پوری چه اللہ وائی سبحان اللذی اسرا بی عبدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا چه تا فرش نیو آغا سووم اسمان دیو رسو تو دم را پا برا لالو خدا عبدیت ده درجه نو نو تا آغا بنده ده الله وتعبد ويلي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اكبندا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بركاته الذي اعزاته شراويلك فرقان فخفل بند باندي. او نبی علیہ السلام وای لا تترونی کما اترت النسوارا عیسى ابن مریم زما درجه او مقام نو خپل زاینا امو چته وای لکه څنګه چې عیسایانو د عیسی علیہ السلام درجه او چته کړوا د عبدیت دا مقام نه هغه د الوهیت مقام ته رسولو. نو نبی علیہ السلام میز دا اللہ بنده ما او دا اللہ رسول ما نو فقولو عبداللہ و رسولو نو ما تا دا اللہ بنده او دا اللہ رسول وائی دا اللہ بنده را تا وائی دا دید واجی نمونگا چی موسکی تشہد وانو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اك عبده ورسوله اخبر الله زما مهربانا د عبدیت مقام په مخلوق کې شری هغه د فرشتو نه اوچت دی. هغه د فرشتو نه اوچت دی. فرشته سے بهتر انسان بننا زکا وی فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. دا فرشتے نہ دے انسانیت مقام اچھل پہ خدا رجلے کے لگ محنت بکے. زکا وی فرشتہ مجھ کو کہنے پر میری تحقیر ہوتی ہے. فرشتہ مجھ کو کہنے پر میری تحقیر ہوتی ہے. میں مسجود ملائکوں مجھے انسان رہنے دو. د انسان مقام هغه خود برشته نه اوچت دی خو عزتمنده دا زمونږه د ذهن کمزوری ده چې مونږه د عبدیت نه خامخا راښکته کو او هغه درجه او هغه مقام ولا راوغورځو ایا دومره اوچت کو چې د خدای مقام دی او رسول نبی له سلام دا کار م کوي دا کار م کوي زما په باره کې نو الله وای و ان کنتم فی ریب او کچری ایدا سو په شکی مما دا سنا نزلنا ولا عبدنا چراول گمنگا په بندا خپل بانی فاتو بصورت نو راول ایدا سو یو ایساد کلام دا سی یو کلام تاسو پیش کئ نو قرآن کریم غنی کلام چه سنگه ده قرآن کریم انداز ده ده بیان سمره ده فصاحت او بلاغت ندک ده ده ده تاسم یا ویسا ده کلام پیش کئی فاتو بی صورتن که چره تاسو پیش کنه شوانو بیا با تاسو بخپلا ده دعوه که سیه چیاو ده ده بلسو که جوڑو لشی اللہ تے مطالبہ کئی چھ فاتو بی سورتن ارالی ارالی اوائی ساد کلام آئی سورتن آنو چھ جوڑو لے سورت بمانا یوہی اوائی ساد کلام تاسو مرالی پیش کئی تاسو میو مضمون جوڑ کئی داغا سے ارالی او خواہی چھ ایر پتاو لگی چھ آیا تاسو جوڑو لے شئی کہ تاسو جوڑو لے شئی بیا بستاسو دعوت سئی او که تاسو جوړه نکړی شوانو بیا خو بس واضحه خبره ده چې ستاسو دا دعوه او اعتراض غلط دی. فاتو بصورتن نو راړی تاسو یوای ساده کلام مم مثلی په شان د دې راړی ودعو شهداءکم من دون الله اراو واړی علما خپل شاه ولی الله رحمت الله علیه فتح الرحمن کے شہداء کو مانا کئی اخفل علماء ساو چکم پوہان دی عالمان دی اغیر او واری اغیر تو ہے چی دا سے کلام پیش کی ودعو شہداءکم من دون اللہ رو واری علماء اخفل ما سوا دا اللانا ان کنتم صادقین کچری ایتا سورشتنی راڑی تاسو لماری دا سی کلام پیش کی دارنگی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی سورتی یونس یولسم سپارا 38 نمبر آیت کے ددی ددی اعتراض جواب کئی سورتی یونس یولسم سپارا 38 نمبر آیت کی اتدیرشم نمبر آیت آیت کی ذکر کئی دلتے والا اعتراض ہم ذکر کرے وے اللہ وائی ام یقولو نفترا آیا وائی دائی چت زاننا جوڑ کرے دے دا کلام دادے چھ مونگ دا کم کلام وائی او دے وائی دادا اللہ کلام دے دادے ایسے وائی دادے رزاننا جوڑے نو اللہ وائی کلو آیا زما پیغمبرہ فاتو بصورت من مثلی نو راڑی تاسوم یو ایساد کلام پشاند دی ودعو من استطعتم راو واڑی آغا چستاسو وسوی ساسو طاقتوی راڑی سمرا جستاسو علمی طاقت دی آغا طول جمع کئی خپل علماء پوی خلق راو واڑی من دون اللہ علاوہ دا اللہنا ان کنتم صادقین کچری ایتا سو رشتنی کتا سو رشتنی ایچی دا پیغمبر دا دزان جوڑی تا سم جوڑ کئی بیا یا خوبا تا سم جوڑو لشی کنا دارنگی کل دا سی وائی لکا دے پا دی صورتی ہو دو گو رئی دیار سمایت کی دے پدے سورت یہود دے اگے کے دیالسم نمبر آیت کے ذکر کئی اللہ وی ام یقولون افترا آیا وائی دئی چد زانا جوڑ کڑے دے دا قرآن کریم قل او آیا زما پیغمبرا فاتو بے عشری سور و سوار مثلی دے خل گیا دے او سمرا سورتوں نے رہتا پیش کرل چی دا سورت مزمل لے او دا مدثر لے او دا قلم دے او دا چیدن و دوحا دے او دا سورت علم نشرح دے دا بکرہ دا و آل عمران دے و نساء دا مائدہ و انعام دے عراف دے انفال دے توبہ دا ابراہیم دے و راد دے یوسف دے یونس دے دمرا لوی لوی سورتوں نے رہتا پیش کرل نو تاسو مولا گئی سد خپل علمی طاقت مظاہرہ ہو کئی کنا اللہ وائی دیتا ہو آیا چی دا سے برسو جڑو لشی نو قل ہو آیا زما پیغمبرا فاتو بی عشر سوار مثلی نو راڑی پیش کئی یو لس سورت نار دے پشان تاسو مراڑی پیش کئی قل ہو آیا زما پیغمبرا آفاتو بی عشری سوار مثلی تاسو مارا رئی اولس سورتنا دی پشان تاسو وطولی ہوئے تو قرآن آر یو سورتا پا یو جدا موضوع بانے باس کئی نو تاسو مدا سے دو قرآن کریم ہونے یولس سورتنا را رئی چپائی کے جدا جدا موضوع چڑھ لشی او داغی انداز دا فصاحت او بلاغت دا قرآن کریم غنی وی تا سمراڑی مفتر حیاتین دا زاننا جوڑ کڑی شوی ودعو من استدعاتم من دون اللہ او تاسو رو بلی رو وڑی آغا چی تاسو اتوان لرئی وصل رئی ما سوا دا اللانا ان کنتم صادقین کچری ایتا سو رشتینی دا خدا دی اللہ وچی دا ٹول دنیا انسانان او پریان چپائی جا سمرا پویا خلق دی اگا ٹول را جمع کی او اگای سرو جنگ یو بسرا تاونو کی مرستا و ملگرتیاو کی چرا دے قرآن کریم و انے کلام پیش کی اللہ رب العزت فرمائی دا دے نتیجہ و روی چھے اپا ناکامی بانی کامیابی کی بانا پا دیکھے قرآن کریم چرے دا خوی او داست کلام دے چرے دے نظیر و مثال برسو پیش کولے نشی اللہ تعالیٰ سورت بنی اسرائیل پیندلسم سپارہ اتات یائم نمبر ایت کے ذکر کئی اٹاسی کے اتا اتیام نمبر آیت 88 سورۃ بنی اسرائیل دل دے اللہ تعالیٰ ذکر کئی سورۃ اسراء یا سورۃ بنی اسرائیل اللہ وائی قل ہو آیا زما پیغمبرا لئن اجتمعت الانس والجن کچری راغن شی راجمشی پریان و انسانان پریان غلا ایاتو بمثل هذا القرآن پدے بانے چراد للو کی آراڑے پشانا دے قرآن کریم چھے دا قرآن کریم غنی یو کلام پیش کرشی چھے دا ٹول انسانان او پریان یو شی را جمع شی او خپل پویا او خپل علمی طاقت استعمال گی او خزر لگئی نو اللہ ویلایاتونا بمثلی راب نوڑی پشاند دے قرآن کریم سوال نہ پیدا کی گی در دی دو وقت خبر دانا لایاتونا بمثلی راب نوڑی پشاند دے ولو کان بازم لباز زیرا اگر کشی آباز دے د پارا د بازو امرستا کون کی دیو بلام لا تڑا کون کی کدا انسانان دے پیریانو سر تاون کی مرسیو کی ملاتڑیو کی دا پیریانو لگی جدی انسانانو سر مرستو کی تاونو کی یو بل دا سا ہدایات ور کی یو بل سر سم امدادو کی تاونو کی نو اللہ و الایاتونا بمثلی رابا نوڑے پشان دے قرآن کریم اللہ و ایدہ سنشی راڑے دا سنشی پیش کولے دا قرآن کریم چیلنج ٹھولی دنیا تا او اغا دوارا طاقتونا پا دنیا کے چوسی او اغیت اللہ تعالیٰ پا نور مخلوق بانے دا علم دا وجنا برتری او فوقیت ورکڑے دے چاہا انسانان دی او پیریان دی نو اللہ وجی دا ٹول دنیا انسانان او پیریان یوشی آئی خپلا پویا خپل علم استعمال کی دا قرآن کریم غنے دا کلام پیش کولو بانے اللہ رب العزت فرمائی لا یاتون بمثلہ دا چنی جی پیش کولے وہ حقیقت دے چنی جی پیش کولے نن سبا دنیا کیوں گو رہی دنیا د علم او د ہنر پا بنیاد بانے کم زائد اور رسیدہ ہوا تلاڑا خلا تورا سیدا اور کم کم زائے کی اڑم دی گوتے وئی د دریابوں ویخ تورا سیدل او تو ٹیکنالوجی پر لڑکے سے کم دنوں سمر گاٹا رکی اکڑا یعنی ذہن دومرا تیز چوے دے خدا ذہن کے سمر ہم تر کیوں گا سمر ہم تیز سی تو قرآن کریم کو نے کلام سننی سے پیش کھولے کچا پیش کھولے سو تو روزہ بہرا دے بل قرآن جوڑ کر لو سکا چیز آ گئی زور لگی پدے بانی چر دے قرآن کریم سے توڑ پکار دے نو کچر داد آ گئی وس کے وے ادائی کولے سوئے تو روز بہرا تھا زنی کتاب میرا مکھ تکڑو خود ہماری رت مند ادا دو وس بس خبر ہے انسان نہ پدے سے اس کے مکمل انسان پھیل لے چلو قرآن کریم وہ نے کلام پیش کی سوال نہ پیدا کی قدغن کی گدا سے اللہ و الہ یاتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگر کدا ٹول یو بزر امرست و ملگرتیا شروع کی خود قرآن کریم وہ نے کلام نشی پیش کھولے یو خو وجہ دادا پاکستان آئین جوڑ شے سنتریتر کی سنتریتر کے منظور شوے وے او پیش شوے وے ترننا پورے پاہے کی اولس ترامیمہ اوشو اوشو کو کیا نام اولس ترامیمہ پاہے کی اوشو چرا دا قانون دا وقت کے جوڑ شو خودے کے دا خامی و دا دا سے پکار دے دا سے نہ دا دا سے پکار دے دا سے نہ دا سے پکار دے اول استرامی میں پکے اکڑ قرآن کریم دننا سلپار سوار لسوا کالا مخ کے راغل دے او دیر اشکالا کے نازل شویر دیر اشکالا کے دیر اشکالا کے خوڑم بانے صورت راواڑو او اخیری راواڑو عزت مند دمرا فرق بگینش دے تو قرآن کریم